هغه د داسې کولو اجازت زکه ورکوي چې شیطان کمه خرابي اچولی وي چې داغې نه داغ خلکو د پاره فتنه جوړ کړي د کم خلکو په زړونو کې چې د منافقت مرض دی او زړونه ایبناک دي حقیقت دا دی چې دا ظالمان خلک په زد کې ډیر لری تلی دي